Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W nasze ostatnie w tym roku karnawałowe spotkanie pragnę przypomnieć zespoły grające muzykę nadającą się do tańca. Oba łączące style funk, soul i pop. W pierwszej godzinie usłyszymy formację Mr. Crime Live Band. Grupa powołana przez Wojciecha Długosza, kompozytora, muzyka, perkusistę i producenta, zagrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 26 marca 2015 roku z okazji festiwalu Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Słychać, jak już mówiłam, fascynację soulem, funkiem, jazzem i fusion. Ja osobiście bardzo lubię te style, więc z przyjemnością przypominam występ w Trójce grupy Mr. Crime Live Band. We'll be right back. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło, że tak licznie przybyliście i mam nadzieję, że również ktoś nas słucha tam po drugiej stronie. Dziękuję bardzo za wspaniały odbiór i za super koncert i niniejszym chciałbym przedstawić zespół. Także tutaj Jarek Kulik, perkusjonaria. Grzesiu Sipiora na basie. Dominik Bieńczycki, skrzypce, który również jest autorem jednego z numerów, który graliśmy. Piotr Bolanowski, fortepian. Ja się nazywam Wojtek Długosz, a.k.a. Mr. Crime. Grałem na perkusji, jak może Państwo zauważyliście. Dziękujemy bardzo i... tak? No dobrze. Okej. Thank you. To był koncert grupy Mr. Crime Live Band, której występ w Trójce w 2015 roku nagrał Jacek Gładkowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części audycji zagra zespół o pięknej nazwie Optimistic. I właśnie taką pogodną muzykę usłyszymy. Wrocławska grupa powstała w 2007 roku z inicjatywy Bogny Jurewicz, wokalistki, i Radosława Bąka, puzonisty. Dużo funku, soulu i popu zagwarantuje Państwu wesoły nastrój i chęć do tańca. Wszystko to spowoduje koncert płynący prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, grupy Optimistic. Dobry wieczór. Witam Państwa, zespół Optimistic z miasta Wrocław. Jak się bawicie dziś wieczorem? Zróbcie teraz troszeczkę hałasu. Tak jest.